أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. دیزنا زورنا او زجر ورکی په انکار د بعث او دا علت کې اصل کې دا مخکې د پاره چې دا دروغجن دي او لوی دروغ د دې دا دي چې دی وي صرف د ژوند دا ژوند د دنیا دی او آخرت پکې چا راوستل. وقالو او دی وی ان هي الا حیاتنا الدنیا ندې مگر دا ژوند د دنیا زموږ و ما نحنو بمبعوثین او نو موږ دوباره پور تکړی شوین. پس دا ژوند دی او دې نه رسو بیا فنا شو سره ختم شو دوباره ژوند پکې چا راوستل دی قیامت پکې چا راوستل دی آخرت پکې چا راوستل دی. والا او تارا اوس دا آیاتونه رست دوم د دې سره متعلق دي او دې کې مقصد اثبات د باس او سره د تفیف نه يرم ورته دیلا چې خطه نه مني رست حال را روان دی. والا او ترا او کته ویني اذ وقفوا على النار هغه وخت چې پیش بکړی شي على ربهم دی خپل رب ته اذ وقفوا على ربهم یو ټیم را روان دی چې د رب دربار کې بدی پیش کیږي. نو قال ابو يورتا الله جل شانه اليس هذا بالحق آیا نه دی دا ژوند حق تاسو خدا نه مونږ کنه تاسو خو این هی الا حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين او هی زمیر راجره دغه حیات ته کنه ژوند ته نه دی دا مگر ژوند د دنیا دی تاسو خو انکار کو دا اوس حق نه دی. هذا اشاره ده باث ته مشار له باث ته نه دی دا باث حق. نو قالو دی بوی بلا ولنا وربنا پرمو دی قسمی دی بوی دی او پرمو دی قسمی قسمون بخوری. نو قالا اللہ بوتو فرمائی فزوق العذاب نو سکے عذاب بما کنتم تکفرون فسبب دی چوے تاسو چی کفرم کاؤ مانا تاسو نمنو اوس چکلا تاسو باندې رالن اوس چې وهې چې او دا رشادي او دا حق دی اوس هم چې شروع کړی نو څه اوسه کې خوان دی اوسه کې چې څنګه دی حضور کول عذاب بما کنتم تکفرون اوسه کې عذاب په سبب د دې چې تاسو چې کفر هم کو انکار هم کو د باس نه او د آخرت نه او ایمان هم نه راوړو په الله. نو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله دا هم دې سره متعلق دی او اس بات د قیامت پکې کوي زجر مقصد دی زورنا تخفیف یقینا تاوان کې غرزیدلې دي هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې دې دروغجن غني ملاقات د الله دې د الله ملاقات او بعض سره دروغجن غني داغه تکذیب کوي نه الله وی تاوان کې غرزیدل. حتا اذا جاءتهم الساعه بغته تر دې چې کله را بشي دې ته قیامت نه ساپا ساعت عربی کی قیامت تا ایو جدید عربی دا جدید عربی کی ساعت گڑے تا مویخا او دیزے کی مراد تی ساعت ساعت دے قیامت مراد دے او بغدتن دا دیتوی چی وقت مقرر نہیں کنا اگر چی علامات ہی نخی ہی او دیکی مقصد اس بات تا قیامت تی مخی میرا توی سرد زجر او دا تفیف نا زکی وی تردی چی کل راشی دی دا قیامت نا تا پا نو قالو دی بوی یا حسرتنا ہے افسوس دے زمون علا ما فرطنا فیہا پاغی چی کوتاہی کڑی لمن پا بارد قیامت کی علا ما فرطنا یاد آما مصدری کا پاغ کوتاہی زمونگا پا بارد قیامت کی ہے افسوس دے نو چی مونگ دیرہ کوتاہی کڑی لے فیہا کی ہا زمیر دنیا تا مراجی کولے شے او ہا قیامت تا مراجی کولے شے خودم دے چی دنیا تا راجی شی نو مطلب پا دی دنیا کی اج کله قیامت تراجی شنو فی شانی وته وی بیا فی ظرفی نه مخی فی ظرفی و معنا په شان د قیامت کې او په بار د قیامت کې او د مقام کې فی ها ژوند دنیا ته زمیر راجی دی. نو کته وای چې مرجع مخ کې نشتا وې دی آیات کې نشتا او مخ کې آیاتونو کې تیر شو حیاتون الدنیا نا تیر شوی دی کنه دې وجنه زمیره غیر راځي دی او دا تاسو نه مرته مخ کې ابتدا کې چې دا دوار رستم متعلق دی دا غیر سره ا دې تم ویلې چې دې ته وی زمیر راځي کړه به حالانکه مرجع مخ کې صراحت نشته ځکه علم پښته معلومه ده ادا سیم ویلې چې ها زمیر قیامت تر راځي دا نه خو ذکر شو حتا اذا جات الساعه نو ساعت زمیر راځي دی معنی په شان د قیامت کې چې ایمانم پین راوړو ځکه ما یې دواله مانی دي چه افسوس دی زمون علاما فرطنا فیها باغی چې کوتاهی کړی دا مونږه په بارا د قیامت کې په شان د قیامت کې وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم او حال دا چې دی با پورته کوي پیټی د ګناهونو خپلو په شاګانو خپلو باندې معنی دی هغه اعمال دی قبیح ناکار هغه ته اوزار وي اوزار د وزر جمع دا د بوج ته وي کنه او هغه بوج چې کوسړي واقع بوج شي ادا ګناه دی مراد تر دیغه ناکار اعمال دی علا ظهورهم په شاګانو به بارکړي کنه او حدیث کې راغلی وو د بخاری مسلم چې دنیا کې چا کوم ظلم کړل او کوم زیاتې کړل نو کله چې د قبر نه راپاسي کنه دغه وخت کې هغه بعضې چیزونه د اثرې شې دیله به غاړې ته اچي چې بخاری مسلم کې راځي حدیث چې رسول الله فرمایل د عائشه رضی الله عنها روایت دی چې من ظلم قید الشبر من الارض توقه الله من سبع ارضين چاچی یو لیش دمکه دبل چار آگی رکلا دبل حق دی و تر یو لیش دی شبر وی لیش دی تا نو اللہ بے تر اوم از مکی پوری قیامت کی رد غالی تا شیخا دبے پی بوچ کری کنو در داغ گناہ دی جب دی اوچت کنے دی دارنگی تا اس تا مکی تیر شیو دنیا کی چا غلا غلطی کنے دا دا چا حق والے دی دا چا نیسا پٹ کری دی زه پټکړې دا غوي پټکړې دا میخې پټکړې دا بوساړې پټکړې دا هغه به سر د پاسې یې ولخه هغه به سر د پاسې یې شو دی پر رواني چې ټول خلق کوی نه جدا دی ها دا رنګ چا چې کوم ټګي کړې دا دنیا کې دا هغه ټګې بارا کې بعد ربا نه لیبل لګولې شوې ها حدیث کې راځي شاته به ولا جنډه لګولې او د پاسه به لیکلي حاضی غدرۃ فلان دا وګوره فلان کې دی او دا هغه ټګي دا ټګي کړې و دنیا کې ځکه وی چوهم يحملون اوزارهم على ظهورهم او دیبا پور تکي پیټي د ګناهونو خپلو په شاګانو خپلو الا خبر شي سا اما يزرون بد هغه چې دی پور تکي ان کوم بوج چې دی پور تکړه دا ناکاره بوج دی دنیا کې خلک پندو وروړي خو چې درون پندو لري پورې وګرځي نو خوشاله شي چې ډېر شي مې راوړو ډېر غیا مې راوړې دا ډېر خشاک مې راوړې ډېر بوس مې راوړو خدا دا غدی الا اسا ما یزرون الله وینا کار بوج دے چری کم پور تا کړه دے نو استزہید کی دنیا پیش کی ها او مقصد ادارې چې دې دنیا د وجه نه تاسو ګناهونو کې استشوی د دینه بے رغبت شې کنه دې کې مقصد بیا ترغیب اخرت دا ومل حیات الدنیا او نه دې دا ژوند د دنیا الا لعب مگر لوب دی ولهو او مشغله دا ولد دار الاخره او خامخا کور د اخرت خیرون غره دی للذین هغه چالرا یتقون چې ځان بچ کوي د شرک نه او د مخالفت نه د الله او د رسول افلا تعقلون انو عقل نه لره تاسو دې جمله کې دری توجیهاتی علما ذکر کوي چې نه دا ژوند د دنیا مگر لعب دی او لهو ده لوبې دی او مشغله ده معنی لکه څنګه چې د لوبو مودل لګی کنه دا که شان د دنیا جنوم لګ دې غره لګ سات لبي او طول عمر خو نه یې کنه چې سار نه تر ما خامي ایا یو روز دو روزی چرتا او په دې دا کې موږ ګورې وي د تورنمنت و زیرا له نا خو لګي روزي پنځل اسو دی او شل روزي او میاشه ختم شي ښا ایا دا مطلب دی چې دا سامان د جن هغه چې اخرت ته نه طلب کیږي فشان د الله وی لعب دې ځکه هیڅ انجام او فائدې نشته او سره سانه تر ماخامه لبی او کیسه فائدې را پکې یو سره د سانه تر ماخامه له او کیسه فائدې را پکې تاش کې لګیا دی یا څه ګوري یا څه کاني اولی را اولی ځانې مشغوله کړې دی باغې څه فائدې پکې شته یا درې مطلب دی چې دا الله هو او لعب او باطل او دوکي ته وي کنه یعنی دنیا انسان له آخرت نه غافل کړي لعب او الله هو کې دوه طریقو سره فرق دی لایبا غشی ته وی چیز پیدا پکې نه او الله هو هغه ته وی جوړ په مشغوله کیږي چاوی لایبا غدی بے فیدی سیز دے او مقصد پکې زر خوشحالی حاصلولی چې سره ځان خوشحالی پی او لاعب هغه به فیدی شي دی چې پای کې صرف مشغوله مقصد یې ګر چې خوشحالي نه ملوي روزه لاندومه دې روزه لاندې کنه دا الله وای نو کله په دای سيزونو کې مشغوله وي چې داغه څه فائدہ نه کلو به او سړی کې کله هو گئی لیکن څه فائدہ پکې نشته ښه هیڅ فائدہ نشته دغه شانتي دا ژوند د دنیا هم داته دی په حق د دې کې چې کله دې د آخرت لپاره هغه سيزونه چې الله دې له ورکړیو کاغره دې علم دې کاغره دې د اندامونو زور دې عمل دې کاغره دې مال او دولت دې هغه هغه شان خرج نکړه لکه څنګه چې الله وي الله جل شان لعب ولا لعب شو الله وجه وخا اول الدار الاخره دا لعب او لهو دا اول الدار الاخره وخامخا کور د اخرت دار اخرت نه مراد جنتی کا هغه غره دې ځکه چې هغه باقی دی او همیشه دی کنه دنیا خو فانی ده لږ وخت ده قل للذین یتقون هغه چاله چې هغه ځان بچ کوي نو غره دا هغه لپاره دی ځکه وې چې کوم سړی دنیا کې ځان د شرک او کفر نه بچ کی د مخالفت نه غله خو اخرت دا غره نه لیکنه خیر للذین یتقون قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون اذن تصلي شروع في نبي صلى الله عليه وسلم دا چې دې دې بیانونه کوي دې بیا هم تکذیب کوي کله اخرت نه مني او کله دلائل د توحید داغه نه اراس کوي او ډډه کوي او تیو ته بیانې کله ستان نور خلقم بندې او په خپلم لري کیږي نبی له سلام ته ته مخه پکېږي قد نعلم قد نعلم یقینا مونږ په هیګو انه لا يحزنك الذي يقولون یقینا غمزه د کوي تعالی هغه خبرې چې دی وي هغه خبرې ورته عام پرې خو دوه اصل کې خبرې خو نه وي کنه اقوال د منکرینو دي کنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې کوم خبرې دی کولې نو مخ کې تیر شو هغه آیاتونه وګوره چې کله د قیامت نه انکار کاو یو کم دیرش کې وی نه هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین دارنګ پینځي شیا ته ګوره مخ کې اتم آیات وګوره دارنګ نبی علیہ السلام ته بدر دوی بدنامي به لګولې الله جل شانې مونږ ته پته راکمې خبرې چې دی کوي اره خبره چې دی کړې د ستا خلاف خو پکې ګما فإنهم لا يكذبونك یقینا دا خلق دروغجن نه غني تا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لیکن دا ظالمان دا الله د آیاتونو نه انکار کوي دې کې یو مقصد دا دی چې دې ستا تکذیب پړه کې نه کوي صرف په جبه باندې د عزت توجې انکار کوي او دویم مطلب دای چې دې تا د کاذب نه وي ته خو په صادق او پامین باندې مشهورې لیکن د قران نه انکار کوي لکه چې ابو جهل نه نقل لے چې هغه نبی له سلام ته اوزل چې قسم په الله موږ ته تکذیب نه کوو بلکې تکذیب دا غسې څو چې تارا اورې دې نن دا خبرې دې تم کوه بیا تر دې دل سره خدا خبرې دې چې بدی باندې پوښیږي نه پته ولګې نه چې دې خبرو سره نه لګي تاسو لګي دا حقیقت ته محمد رسول الله صلی صحابه کرام داغه رسول تابعین ائمه د دین مجتهدین بیا د اغی اتبا پر قیامت دا یو سلسله را روانه ده او دا یو سند را روان دی هغه کې وګوره چې کلم یو داعی د دعوت کار کوي او داغه نه سوق مخالف دی منکر دی د دې وجنه چې خبرو سره نه لګي کا خبر یې غنه کوي نو بیا د اغی خپل له بیا خوخ له خو خبرې کوي نو خبرې پاغي باندې بد لګي کنه ځکه الله جل شانو وي دې ساته تکذیب نه کوي معنا سو کله وی مولا داسې دی مولا داسې دی مولا مولا سره لګي ته مولا مولای پری دی مولا نور سنشته خو قران او سنت ته غو بیانې جردا کدا دی پری دی کنه داغه د ذات سره د نه لګي نه د خو خپل کار کوي ها یاره د له سر دی پته ولګي د شاسل کې دی د قران او د سنت منکر دی اگر چې پخله نه وي ولې قران او سنت چې سوق ته کېغه ته مولا وي عالم وته وي او د دې چې د مولا دشمن دی مولا بدشي پته ولګي چې قران او سنت دی بدشي اصل کې مولا بدنيشي داغه د ذات سره نه لګي نه دا همیشه د پاره د کافر یو طریقه ده چې د دې قران او سنت سره نه لګي د دې وجره د قران او سنت دای سره نه لګي نو فرمایلی ظالمان آیاتو د الله نه انکار کوونکی دی اصل کې هغه سره نه لګي نو بل ته سلی والا قد کذبت رسل من قبلک او یقینا دروغجن کړي شو یا دروغجن ویل شو دي ډیرو رسولانو ته ستانه مخکي نو فصبرو ناغي صبر کړي هغي صبر کړو علاما کذبو پاغه سوچ تکذیب کړي شه او داغي ووزو اوغي ته سپک سپورې ویلې شوې وي حتا اتاهم نصرنا تر دې چراغ غیتا امداد زمونږه او مقصد دا دی کدیستا تکذیب کوي نو مخه پکېگا الله به د سره امداد کوي لکه تیر شو رسولانو سره چې الله امداد کړو اغي صبر کړو نو ته هم صبر وکا ځکه جلالین وی فی تسلیتم للنبی صلی الله علیه وسلم پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تسلی ده نبی علیہ السلام ته تسلی ده امدارک وی دا دلیل دی پدې خبره چې دامه کړي لا یو کذبونه کا لیسا بنفین لتکذیبه دې کې مقصد نفر تکذیب نه دراغه داغه تکذیب خودی کړه ده کنه او مقصد دا دی لکه یو سړی خپل غلام ته وی چې کله چاوالی او داغه سپکوالی کړي چې بای دې احساس پکاره نه کړي مخه پکېږي دې زما کړي وی ولې ته کومالې کړي وی کنه نو متغه شان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې تولې خپکېږي کدي ستا تکذیب کړي نو دې زما کړي وی اغه انبیاو تکذیب شیو ناغي صبر کړل به صبر وو تم صبر وکا اغه تم بدره دی ویلې شوی دا ٹھیک ده چې تاسو بزیاتی ویلې شوی لکه حدیث کی راضی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اوذیت فی الله ما اوذی احد مثلی ما ته چې دا الله په دې دین کې کومه بدره دی اوس پکې سپوری ویلې شوی دی ناغه چا تم نه دی ویلې شوی نو پر سوال لازی کنه کله ایزان مراد دا شو چې تکلیفونه ما ترا کړی شوی دی لکه بالک کسان معنا دا سیو کی چې پورا مطلب تنرزی چې تکلیفونه او کړاونه راکړې شوې دي ما ته هغه چې مخکې ام بیاو ته چاته مندي ورکړې شي یو سړی دا اعتراض کوي چې کنه چې ولی زکریا علیه السلام وجلنو ولی یحیی علیه السلام وجلنو څوک یې اراکړینو څوک یې ټوکړې کړینو ام بیا نبی له صلوات و سلام پر دنیا نه په خپل مرګ تللی دی کنه وای نه د ایزام مطلب د خلیفې په دی ردی دي او د خلیفې په دی ردی مخکې ام بیاو ته دور نه دی ویلې شوې لکه ما ته چې ویلې شوې دي دلته هم د اوزو معنا ما وکړه او دې د سپکې سپورې ویلې شوې وي حتا اتاهم نصرنا تر دې چې راغې ورته امداد زمونږه اولا مبدل لکلمات الله او نشتا سو بدلون کې کلمو د الله له منسو وعدو د الله له مواعید د نصرت هغه ته کلمات په دې مقام کې وي او تاسو مخ کې ما کلمات کې دا تشریح کړی و چې د کلمات قران کریم کې سوره معنی راځي په سوره مانو استعمال لې دلته مراد ته مواعید النصرت دي مانا امداد چې کومې وعدې الله کړې دي هغه څوک بدلول نشي راضي با سوره یونس کې براشي یو سل درې آیات کې چې ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين بیا به مونږ خامخا نجات ورکو خپل رسولانو ته بیا به نجات ورکو خلاصې به ورکو خپل انبیاو ته هغه کسانو ته چې ایمان راوړلې دغه شان په مونږ باندې حق دی چې مونږ به امداد کوو د ایمان والا الله وی زه به کوم ایمان والا سره به امداد کوم هم دته شان سورې صافات یو سل یو یا کې براشي ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون الله وی زمونږ فیصله مخکې تیره شوې ده د خپلو بندګانو لیږلو شو بارکې د انبیاو بارکې چې یقینا دې سره به امداد کېدی شي او یقینا زمونږ لښکر به غالبي هغه به زوروري معنی ایمان والا دا هغه مواعید دي که نه ځکه وی لا مبدل لکلمات الله او بل ځای کې به هم راشي انا لنرسل رسلنا مونږ به خپلو انبیاو سره امداد کوو یا بل مقام کې به هم راشي چې کتب الله لاغلبن انا ورسلي دا مقرر کړی دا الله چې غالب په زیم او زما رسولان وي ځکه وی لا مبدل لکلمات الله ولقد جاءك او یقینا راغلی دي تا ته من نبا المرسلین بعض خبرونه د پیغمبرانو تور خو نه دي راغلی خو بعض خو راغلی دي کنه نو ګورا چې مونږ ایمان والا سره امداد کړل او کافر هم هلاک کړی دي کنه او خپل انبیاء سره امداد کړل دا غي نصرت یانه تم کړل او دا غي مقابل مخالف چې سوق هم تبا کړی دي نبلۃ سلی و ان کان کبر علیک اعراضهم دا درې مت سلی دا او کچرتا گرانی پتا باندې گرانی پتا باندې او کچتا گرانی پتا باندې اعراضهم مخړ ول ددی فین استطاعت نو کستا وسر سیت طاقت لري ان تب تغی نفقن فی الارض دا چې ته طلب کیس سورې پزمکه کې نفق سوریتوي سورنګ توي او سلمن فی السما یا اندر پایو لگے اسمان تا پتا چیا هم بی آیا نو چراوڑی دیتا سنخا نو زراوڑا کنا دیکھ مقصد سی تسلی گو رکھا چکا سا وست رسی و دا وست رسی چیز پس مکا که سورنگ پولشم ایا اسمان ته اندر پایل غول شم بیا و د معجزه پیش ک کنه چې دی کوم غواړي مقصد دی بی ځای مطالبه کوي کله وی دا معجزه پیش ک کله وی دا معجزه پیش ک دا تاسو اختیار کې خونه دی او دی که ایمان ته ناراضي نه زر زل دی ناراضي ټول خپه کیږي مقصد دا دی ته مخه پکېګا آیات دلیل دی چې معجزه د نبی په اختیار کې نه ده او حاصل ده چې نبی علیہ السلام خو ډیر حرص کوونکی او په ایمانداری باندې چې دا گمراه دی او دی هدایت تراشي نو کچره قادر وي چې د سورنګ د ځمکې یا اسمان ته د خطو په ذریعه معجزه حاصلولې شوي نو دوی هم د نبی علیہ السلام به دا کار کړی مو دا غیر ایمان وروړو د پاره چې دی ایمان تراشي لیکن دا د پیغمبر قدرت کې نشته کا ځکه وي چې نشي پېښ کولې نو فتاعت یهم بی آیا دینا رستو فیل پڑتے اولاو شا اللہ دام تسلی دخا او تسلی کے داخل لے چکا چرتا گوختے وے اللہ لجمعہم علی الہدا سام خار آئے و ذکری بے او دی پا ہدایت باندے ندی بطول ایمان والاو فلا تکونن من الجاہلین نمک اگتا دنا پویونا او مقصد دارے چے اے نبی ہدایت پا مشیط دا اللہ سر دے تا په اختیار کې نه دی نو په دې خفقان مکوا په دې خفقان مکوا کله غوښتې نو ټول ایمان ته نشو راوستي ټول ته به هدایت کړو ایمان ته به راوستي او توفیق ده هدایت ته ولور کړو من الجاهلین من هغه خلقو چې ملازمه د مشیت او د هدایت نمنې دا خلقو نه مکیګا دا رنګ هغه څوک چې تکذیب او د انکار د خلقو په وجه به صبریو کی دا د جاهل کار دی لا تکونن کې مقصد بچ ساتل د نبی صلی الله علیه وسلم دی د حال د جاهلانو نه چه تداسه مکوا او الله نبی غوفتی داسه دا مطلب دیخوا او آیات نصراحتن دا معلوم شوا چه معجزات سمر دی دا انبیاء و پی اختیار که ندی گنی هر نبی کوشش دای خصوصا دا محمد رسول اللہ سلم چه دا خلال طول ایمان ترا چه دی چه سوی چه اغاول اومنو او اغاول پورکو خستا اختیار ندیخوا نتسلی دا انما یستجیب الذین یسمعون انما یستجیب الذین یسمعون یقیننا یقینا قبلی حق لرا آغا کسان یسمعون چی اوری حق لرا یسمعون نمورد سما دا انتفاع دا یا سما دا قبول دا یستجیبو قبلی حق لرا مانا کم کسان چی آغا اوری دل قیو دا آغا اوری دلو نفید آخلی کنا ناغی حق قبلی اول موتا مانا سو والموتا او دا کافر چی پشان تا دمرودی نو یبعثهم اللہ اور تب کی اللہ دی لرا ثم الیہ یرجعون بیا باغت او گرز ولشی او دی کم تسلی مقصد دی نبی علیہ السلام تا آیات کی علت تے دا آدم ہدایت دا منکرین وشی دا اول دی منکرین تا ہدایت نکی گی دا زکا چیئی کی زد دی و عناد دی نو دا زد و دا عناد دا وجی حق اوری نا اول موتا مراد دا دین آقا کافر دی چی عنادیان دی چی دی نا اوری دو کی لکہ دا مرو پشان دی په پتو لګی چې د کافر تشبیه دی مقام کې د مرو سره ورکړه چې دې مثال خود مرو دی او مرو ته په تاسو وره د دې وجه نه جلالین دلته وی شبها هم بهم فی عدم السماء دا کافر مشابه کړه د مرو سره پنه اورې دو کې لکه څنګه چې مړی نوري ندیم نوري ادا قانون دی چې وجه د شبیه په مشابه به کې اقوای د مشبانه نو مړی نوري دیم نوري کړه دا کافرم نوري او د مقام کې خازن نشاپوری خپل تفسیر کې سراج المنیر وغیرہ کې لیکلي دي چې لدی تشبیه دا معلومیږي چې مړی نوري ها دې دغه مسله د سماع متعلق کړي ان شاء الله خپل ځای کې به تفصیل لاشي بیا او مقصد پکې هم دا چې دا کافر پشانت د مړو دي او مړی اوري نه ندیم نوري او دومره دا چې په جانب د مړی کې آدم سما مطلقاً دا او په جانب د کافر کې عدم سماع ادعاء نه ځکه وجه د شبیه مشبابی کې اقوای د مشبانه قانون نیتو زیات د خر پشان دي نو خر کې به بي وقوفیا زیاتې د زیات نه ځکه خدای سره مشابه کې کنه اوس راشه تا چې کله دا وویل دا جمله را لمه کې تا چې دا کافر د مړو پشان دي مړ خو بالکل نوري او کافر اوري خو فائدت نه اخلي نو پشان ته د مړو سو دا غفره تخا چې مونږ وایو وجه د شبیه مشبابی کې اقوای د مشبانه یو سره دانش ویلې چې کافر مشابه کو دمرو سره کافر خو اوري کنه وګونه شتا دي څنګه مشابه کړو دمرو سره په نوري دوګي وې په جانب د کافر کې ادمه سماع ځان دا اول ته ادمه سماع حقیقتا دا حالت نوري بالکل او دل تدید داسې دی لکه چې اوري نه ولې مقصد دا اوري دونه دایتي اکم شی اوري دل شی دا غنه فائدہ واخلي او دې فائدہ غسي شي نشي غوښتي. او ان شاء الله تفصیل به روسو راشي بیا دې مسله کې. بس یو خبره یاد وساته چې اوسړې داسې دی چې هغه وی چې هر مړې اوري د هر ځینې اوري د هر چا اوري د ته په شکو پر کې شک نشته. دې ته وی په پیسې کافر دی. او که اوسړې دا وی چې بازي مړی اوري د بازي کسانو په بازي حالاتو کې اوري هر یو نوري کوم چې په نس کې راغلي دي نو دې ته وی سماخل جمله سماخل جمله. اوس دا چې سړی چې او سړی وي زره سماخل جمله قائلم لکه دیو بنیانو کې علما شتا یا علامه علوسی تفسیر روح المانی والا شتا یا شیخ الاسلام نے تیمیہ دے یا شیخ الاسلام نے قیم دے یا ابن کثیر دے یا علامہ زہابی دے دا چې ډیر علما تیر شوی ری دنیا کې کنه نو دا یې مطلب داره چې مونږ وایو چې دا خبره د دې تحقیقی نه ده لیکن دا نه چې د دې وجنه ته سړی کافر کوا او یې مشرک کوا آیا وته دا وایي چې دا غلط سړی دی ګوره دی وی چې مړی اوري وتا دا پوس کړی راشد دی بنان ټول کتابونه وګوره هغه وی ادم سما فل جمله مون قائل فل جمله مولانا سر فراز خان سے کتابونه وګوره ټول هغه هم ادم سما فل جمله قائل دی مونږ ورته صرف دا ویلی شو چې دا خبره ست تحقیقی نه ده یو خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل مسلک دار چې مړی بالکل نوري پتاوی دیوبند کشتا پتاوی غرائب کشتا سیانت الانسان کشتا مونږ ورته خو چې امام ته پنځ باندې نوري خو په هر صورت که یو تن وی چې سم ځای کې نصر اغله دی غزه کې اوري بازي مړی اوري کنه یا بعضی حالاتو کې اوري او داغه د پاره لکه څنګه چې امام بخاری باب کړل ان شاء الله تشریح وایرو سمه راشي مسله په خپل ځای باندې چې باب المیت یسمع قران نهال لمون وایو هغه په خاص حال کې دوري دوه قائل نه هغه ته کافر ویل شي نو ته مشرک ویل شي نه دا ویل شي چې ته گمراه یې او دا ویل شي چې بای دا خبره تحقیقی نه ده تحقیق دا لږ نه وري خبره ونه رسیدي او بالفرض دا داو سره منوي کوي وی رزق کول وولي نو څه چل بوشي اور دې کنه چې اور دې هغه تعالی جواب در کول شي دا ته اوس پورې یو بدتی په دنیا کې داسې نشته یو مشرک نشته چې هغه دې قایلی چې هغه موږ جواب عمر کول شي دې قایلی چې جواب لا تر اوسه پورې چانه دی ورکړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او تنګې دو هغه براسي راغه پتا کرای چې لیکلی دي هغه براسي راغنو مقبره کې به یو ته درې دې کاکا څنګه الچ کالو شي چې زموږ نه راغلي موږ تاسو ډیر زیات خپایو او داګه نه رسو ډوډۍ را باندې سمانه ده لګید خپل ان کې ته څنګه پروري چې تر هغه لمون پتا پسر امام سے بولی دی ناغو ته عالم مې لای لګ راشه اجراغه وته حل عجاب وکا ما سور دی وش چې تو تا وینم چې دې سره خبره کړه دې قبرونو سره دې تعالی سره جواب درکو ناغو ته نه جواب خو نه راځي ناغو ته اے سوه کان لگا او ترې باتیا داک کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها ته خو دې تباشه څنګه خبره کړه داسي جسو سره چې روحونه پکې نشته لا يسمعون صوتا ولا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا په ترتیب وته خبر اوغړه دا ول نه خوستا خبر نه وري او کوي ویری دنو جواب نشي در کوله نو که جواب دروم کلی شي نو پلاس کې سنشتا کفن مالک نه لیکه جاده پټ کړو دغل نه بلاس نه بریږي کی تا دې پته نه معلومه تا دا معلومات نشته پته نه نشته دا پته نشته دې څه حنفي کې دا مسله ده چې اوتن ولګي دو دمړي نه کفن وباسه او هغه کفن وو مثلا د 2000 روپو او 500 روپو کې لاس کټي خداګنه بلاس نه کټي دا ځکه چې مړي مالک نه دي او ولاسته وي اخذ د مال محترمه محترزه ده اول ته احتراز ته او نه احترام شته احتراز کوم ده شته مړي مالک نه ځای ځان سره کی دغه وجه ده چې علما وي کوم خلقو پیسې د قبر د پاسه کی دي روپې د قبر د پاسه کی دي نو که مثلا د خوراک چیزو خو پلیت دی خو که پیسې هلته یخې دي د بابا د پاسه د نظر دي د منختې دي نو دا پیسې ته استعمالولی شي وي نه دا ځکه نه شي استعمالولی چې دا چا یخې دي د ملک نه ووتې او چارپاره چې ورکولې د هغه ملک کرانلی چې هغه له کیښو دي نه داسې پاتې شوې د دې وجه نه بیا به اسلامي حکومت لګي او هغه پیسې به را دغه کړي دایي مصرف بیا خو کرالي چې لرکۍ بیا که نه خو لکه د ملک نه ووتې دي او د هغه ملک کراغلي نه دي ولې مړې مالک کېدی نه شي او بهر صورت وې کا فرض کا وې امره دو نو تعالی جواب در پوری شي او فرض کا جواب ولوم در قضا نو ستا پلاس کې ته اختیار شته چې ژوند دی او اختیار وسره نو لیونی خپل ځان اختیار وسره نو څوک داسې په دنیا کې شته چې هغه په مرګ باندې مې نه او په ژوند مې نه او چې دلته پاتې شي دنیا کې کنه هر سړی دا غواړي چې ما عمر لیک سیوا موسی علیه السلام سورج جلیل القدر پیغمبر دی او چې کله پرشتراله ورته یې وستانه ساحل نو ورته په نو ورکړي کپیڑے والا ورکلا سرگے والا آپ آکڑا ہاں تم رتیز گزارے والا ورکو روسو ته بیا غ فرشتي چې کله وي دا الله په حکم باندې زراغلې مخفله خبره نه ده الله وي چې موسی عليه السلام ته وایي چې ساتین پوره دي او بیا بعض روایتو کې راځي اگر چې دا غزه پورې خو حدیث مجمل لې چې وته کته عمر غواړي یو ساری باندې لاس کېر داغه دلان دي سور وخترا شي تعالی باغ عمر کړو نه درکم چې داغه نه پس بیا ځي چې داغه نه پس بیا مرګي بیا اوس ته بیا اوس ته مرګ نه په یو صورت کې اخلاصي دل نشته کنه او بار صورت هغه د پته نه واشي د الله په حکم دی راغله دي چې کله پته وته لګي دي به احترام کړل دي ګوره خدا حدیث جواب علما دا کوي کتابونو کې د حدیث چې اول ولا غته پیړه ور بولا حاضر هم لیکلي دی او ځکه نور علما هم جوابونه کړی دي بیا په خپل فرض او مقصد ته ما داو چې موسی علیه الصلاه والسلام جلیل القدر پیغمبر دی عمر کوم داغه په اختیار کې نه دی ښا دا الله په اختیار کې دی د نبی نوم چې ساخلی نو الله یې اخلي په خپل قدرتونو او ټیم ولا پوره کړی چې درته ټیمه پوره بزیا خوانه شي تلې ښا نو بلبل آسو کی چې هغه نو مالک نه دی چې مالک نه دی نو سره وته چې وای ځان لکه کوم مالک دی دی مرو نو هغه ته وغواړه شاول الله رحمه الله د خواجه خرد قول الله نقل کړی دی خواجه خرد یغه یو تنولی دو او چاویر باهو باهو دین نه قشبن خبره ده چې هغه په دې خبرونو کې ګرځیدل را ګرځیدو پرواله پرواله ملنګ رضان جوکړو ناغه وته تو تا کې ګور مردا را پرستی بکر دی ګار مردا کند رستی تب ترسو پورې دې مړو په سي ګرځي را ګرځي او دې بندگی بکې یو قسم دې متازه بکې تکم مړو چې کم مالک دې غته چغوا دا چامل کړی دی چې دلته پراتری دی مقبره تر اغلی دی نه کان همشته پکې بدان همشته اوسو تو درجو والا همشته او کته درجو والا همشته د دې څوک مالک شته کنه چې کوم مالک دی نو دې مړي چې کوم مالک دی هغه ته ولي چې غنه وای چې دا چغه وای په بار صورت دې مقام کې علما او دا تشبیه لیکلی و بعض کسان وای جلالین لیکلی دي چې شپ باوم بهم فی ادم انتفاع دا تشبیه په ادم انتفاع کې دا وای اگر اوس ته دا پته نشته چې جلالین دوه کسانو لیکلی دي پینزل سفارش یو تی لیکلی پینزل محلی لیکلی دي دا پینزل جدا دي دا پینزل جدا دي تا دا پته نشته چې یو تی په کوم طرف لیکلی دي ډومبه پینزل سفارش لیکلی دي درسته لیکلی دي مولا ته دا پته نشته وای تاریخ لوګو ګور کنه د علماء نا خدا وای چې شب با هم به امتیاز می سمای او بار صورت کاړو دانی زکا یو کتاب لیکلو علامه سیوطی او دا یو داسې عالم دی چې بهترین عالم دی دا شو چې ډېر لوی معلومات دي خزانه دا وسره ډېر لوی خزانه ده معلومات ډېر کتابونه لیکلي خو دې اور سره نقل کړي دې په دې ته نه ګوري چې دا په کې صحیح روایت ته او کدا په کې ضعیف ته ډېر شیګانو روایت هم را نقل کړي د دې وجه درې منصور کې وګوره لوی وګ تفسیر دی لیکن سره دا غینه پکې د شیګانو روافض روایت هم را نقل کړي دې ته علما وي د دې روایت په لګو ګوره دا څنګه دا کومه درجه کې جمع النقل دې شیزونه راځم کوي یو ډېر لوی نقل کړي پسر سره یو ذکر دی بیا دې ته نه دی کچلی دا په کې سم دی وښدي وکلون دی په پاندې جوړ کړی اصل وګوره کنه شانتي په کې لګاو کا چې کوم صحیح هغه واخلو چې کوم غلط یې غفریګ دا یې غویل دی چې سما او موتا کلامن ناسقات بتن قد صح فی هل آثار والکتب دا علامه سیدی شعر دی چې د مړی دا دې ژوندو خبر اوري په دې کې خو ډېر زیات آثار راغلي دي وای دا خبره په سره دی مړه خوشان ورشا کشمیرین دلته لیکلي دي فیض الباری کې سره نه نو مونږ دلته در کړه والا ار خوش ذکر سره نه چې اوالو دلا پایر کین داری کلی دي چې ان الاحادیث فی السماء بلغت مبلغ التواتر دا دا خپل تواتر دی ګوره ها دا دا خپل تواتر دی دا څنګه تواتر دی چې د قران خلاف دی او څومره حدیث چې په دې باب کې ګوره سیوا د دو احادیثونه یو حدیث پکې صحیح نشته او دا غدبو علماء احناف خپل جوابونه کړی دي ښا او بار صورت اختصار سره خبره دادا چې کا بل فرض وروي مری نو خبره خو کوي او سړی د دې قایلې چې سماع تل جمله منم مړې په بعض اوقاتو کې د بعض کسانو خبر هغه ته تاثر زمونږه جګړه نشي نبی د دې نه مشرکی خو نور عقیده د سم یو برابر کنا خو دومره چې ساده خبره تحقیقی نه ده که په دلیل خبره کې کینه چې وکړو که په دلیل وځره خبره وکړه دلته په خامو نظر کې یو استاد یو پړ پړا د مولا مرګرین ساده غانی هغه کته زلالم کې نه استم ګوډه ټیم راځي نو پاغې کې هغه لیکلو چې دا انبیا ژوند دي اولیا ژوند دي او دې خبرې وري مې دا څه کار وکا چې لندو مختصره خبره کوا دا ول نمو سره داوا صفا کا چې ته وایې زویم چې مړی اوري نو تاسو مطلب دی چې هر مړی اوري کافر دی او مسلمان دی دواړه یاد او کنه صرف مسلمانان یاد دي چې مسلمانان مړی اوري دا اول نه خدا ته صفا کړه نو کته وای چې مسلمانان مړی وي کافر نه یادوم نو بیا دنه تاسو کوم چې ارزه نه اوري کنه صرف د قبر خوا کې اوري نو کته وای چې خپل کور کې خبرو کې ما غوري چې پیر بابا را مدد شنو هغه تور رسیدا او کنه داګه د قبر په خوا کې نه چې لیک پوی نه ابو شنو نه جی دا د قبر په خوا کې اوري دا نه یادوم وایخه د قبر په خوا کې اوري هر وخت یې اوري کنه بعض اوقات کې اوري هر ټیم چې راشي دیو بیا سوچ گئی مجھے لگو خیاری نتا دا بینا بازی اوقات تو کیوری ویلی انتا بیا نس نشی پیش کولی کنا بازی اوقات تو کیوری وی خدا ار چاوری کنا دا بازی کسان ہوری دا کافر و خبر ہم ہوری دا مسلمانان و غم ہوری دا غویان و آزون ہم ہوری ایجی بیا سوچی کی پچھنو دا بازی کسان ہوری وانش پی اوز دا دمر تخصیصات کی پکیو کن استا دعوی مخی ترالا نبیا دا غیم روز تو بتا سر کلام کو منو غلدہ بخبر ہو لکے غلدہ بخبر آ رہی ہو کئی یہ رجیدہ وی جون دی دی نو دا ول خو دا غي دا وري دو خبر عدالت مولا پکې دلیل پیش کو وی عائشه رضی الله عنها وی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم خخو دا کوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه د قبر دی کنه دا د عائشه رضی الله عنها کوټه گیوا په دې کې نبی له سلام سره هغه وخت تیر کړ د مدینه منوره کې نه کال د نبی له سلام بيبي پاتې شه دا چې نبی له سلام چې وفات کېدو هغه دریش په تو کالو عائشه رضی الله عنها د اتل سو کالو هغه کمروی چې کله نبی له سلام پکې وو خخو زبراتلم یا زما پلار خخش ابو بکر رضی الله عنه بزراتلم روس تو عمر رضی الله عنه چې کلا هغه ظالم وو او هغه بیا کوشش چې زره دنیا نه روانم او بعضی مورخین لیکلي دی په اوس کله هغه زخم کې په بار رو ودل کنه نه هغه بیا وصیت کې خبرو کړن او وصیتونو کې دا خبرو مو چې دا عائشه نه تاسو کې رضی الله عنها چې کما پری دینو زما د اخو خرج نبی له سلام سره خوا کې ما خستی ناغه وي په سر استرګو دازیا خو ما ځان له تیار کړو او که زما زین داغه نه قربان دا راغش عمر رضی الله عنه ته خخ شو چې څنګه خخ شو عائشه رضی الله عنها وی مشکات کې حدیث راځي بیا چې بزنه نه وتما نو بیا با الا وانا مشدوده علی سیابی ما به کړو نه کلک د ځانه چا پیر کړو صرف یو سترګ بخاره ده نور ځان به مې پټ کړو ولي حیا ام من عمر دا عمر رضی الله عنه مې حیا کوله حیا مې کوله د عمر رضی الله عنه ورو ظاهر خبره ده چې دی وی وګوره تاسو وایي چې مړی نوري اول له حدیث باندې کلام نه خو قد نظر د کلام نه حدیث صحیح شو صحیح دی ځا حیا من عمر مطلب خدا هي چې عمر رضی الله عنه مې حیا کوله ځکه اغه ځلې دم کنه اغه ځل نو د حدیث نه خدا ثابت دیږي چې مړی ویني او ته خو د مړو دا اورېدو قائل دی لیدو قائل خو نه بیا د رؤیت الاموات قائل شه ته خو د سما ول اموات چي وای دا اول له خبره مغلط کوي سما منه او کنه منه سما خدا نه ستوي د سین زیرو او د سین زور وای د سین زور وای سما مصدر دی سمان او سمان مصدر راځي نو سما اوریدو ته وی سما یې موتا دا به هغه جاهلی کنه مولا لري خو برای نه مولا دینو ګو درځي لانی ویلې مولا شو ناغه وی سما یې موتا وای سما موتا خو د مړو ډانس ته وی او د مړو ګورو کارې ته وی سما یې موتا وای کنه څه کې صحیح وایا نو دا وای چې عائشه رضی الله عنها څنګه ورننه وته وی نو بیا په ځان باندې پړونه چول حیا من عمر وای د مړي دا اوریدوم قائل شه دا تر اوسه پورې ستایو مولا هم نه قائل دی دین خدا هم علی نیږي ځای وی نه حدیث الفاظ په بډي دلالت کوي کنه وای نه اصل خبره بلوا او دا یوازې هغه نه مولا علی قاری لیکلی دا فی وی لیکلی دا دا غینه علاوه لوی لوی علما او لیکلی دا لوی لوی علما او د احناف دا خبره لیکلی دا چې دا اصل کې د احتیاط د دې خاطر باندې چې نیکان زنانه هغه دا چې کوي چې د پردي سړي جوټه نه استعمالي کله خپل ته نه او هغه یو خوراک جوتا کړی دی نشه کله دا محرم نه وی کنه دا یې خپل نه دی رور نه دی پلار نه دی زوی نه دی خاون نه دی بل څوک نه دی ناغه هغه جوتا نه استعمالي دا یې مطلب دا سی کنه ځان ساتي ډیر زیات دا هغه ډیر ځان ساتل دي هغه ځان ډیر سات په دې مقام کې انور جوابونه هغه مشهور عالم علامه بلیاوی چې ابراهیم دهلوی چې وته وی هغه کتاب لیکلی دی په دې باب کې ډیر بهترین چې نن سبا دیوبنیان په خپل نه چاپو ځکه نه چاپ کوي چې بدیر دونه دي چې کوم نوی موجود دي کنه جوړه ده ری ځکه نه چاپ کوي چې بدیر دونه دي کني مولا ابراهیم پای کې د لوړې پای سره د شان ورشا کشمیری او د مدني سی بوره دي کسانو ملګری دي او هغه په پاکه د کتاب لیکل دي ما سره فوټو سټیټس ته داږي او پای کې بهترین جوابونه وګدو کړی دي علمي داغه ها خو جوابونه کړی دي او مقصد زمادار دي ستا خبره یو ده او دلیل کې بل څه پېښ کړي دا کمزورې نو دوه روایت طرف صحیح دي یو هغه حدیث صحیح دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا اغه کسان کافر اوجل شو او یاتنه په بدر کې وېدا دي پاندار کوی تر اخه کلی وی بدر وته هغه تر اخه لچ وی غرزول داغه رسول نبی له سلام او تداسه تماشا وکړه او ته وی حل وجتم ما وعد ربکم حقا تاسو مون دوا د رب تاسو حق نو عمر رضی الله عنه وتوي وكيف تكلم اجساد لا ارواح لها يدا الله رسول دا څنګه جسو سره خبره کوي چې روح باقي نشتا نبی له صلوات و سلامته وي عمر ما انت باسمع منهم في الدين زياد خناور لګدي چې اوري یو دا حدیث ته دا اگر چې دا یې ګڼ جوابونه دي علما احنا په خپل کړی دي یو خدا چې عائشه رضی الله عنها تک حدیث رسیدو عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت کاونه هغه تیرا دکو هغه وی نبی له سلام داسې ندی ویلی نبی له سلام داسې ویلی چې ما انت باعلم منهم باسمع ندی ویلی صدا غین زیاد خنه پویا ولی دی چې کمزې تراله ندی اوس پویږي پاغه حال هم دک زه کې د قتاده رحم الله قول بخاری نقل کړی حدیث سره سمدستی چې قال قتاده احیاهم الله تعالی حتى اسمعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا وحسره وندما الله غير اجوند کړو تر دې چې د نبی له سلام خبره وتورله دا معجزه و د نبی له سلام دا معجزه وي دا په معجزاتو کې خبره کوي علماو جوابونه کړی دي کنه یو دا حدیث صحیح دی بالکل انو خبره پرې د جره کلام کوم په دې چې عبد الله ابن عبد الله لري پکې دا وګوره یو خان انا کړی دا او په داشل کړی دی داش عبد الله ابن عبد الله څنګه چې دی کرا فيزیو کار څو د بخاری راوی دی او خو کوي دی باقی دې ماجار روایت کې کم دي چرازي ناغسان لپاره باندې کلام دي ادا بلی وجنه حدیث موضوعي دي دې وجنه نه عبد الله ابن عبد الله دا وجنه دي هغه نور سند هم موجود دي کنه باقي کسان دا جوابونه او دویم صحیح حدیث دا دي چې حدیث کې راته نبی عليه الصلاه والسلام وي چې کله مړ په قبر کې کی خودي شي نو دا خلق دومره اندازه داغه د قبر نبی خواشي مانه قبر باندې خوري واړو لی شي او حالت دعا او شواغه تو دی روان شو چې دا غي د خفو کشار دا مړ او رچ په دې کې فرشته راشي نالته خبره وجره دا صیغه معلوم ده او که مجهول ده که صیغه مجهول نو مطلب دا ده چې د مړي د قبر خوا کې د خلکو د خفو کشار او ریدیشي معنی که څوک ژوندې د غلطنا سين هغه بلا کشار او ریچ په دې کې ملائک راشي وی صیغه مجهول ده لکه علامه غنگوهي وي مولا قاری یا نور جوابونه کړی دي چې دا حدیث کې تنجیز نه تعلیق د لوکان حي کدي ژوندې نه اورېدل به خو ژوندې نه دي اوس مړ دي هغه جوابونه کیږي ٹھیک ده او بیا هم کې اوسړې داوی چې د فل جمله قائلم لکه علماو کې بحر رائق ابن نجیم هغه وی دې په دې اول وخت کې اوري به نه وړي نو دا اول وخت سره خاص دی کمال ابن حمام ویلی په حنابو کې دا اول وخت هم وی ک فل جمله قائل کافر خو تمو آیا خو دا وای چې خبره تحقیقی نه ده د دلیل دلان نه ده کنه او بار صورت مسله روز تر روانه ده ان شاء الله سورې روم کې براشي فاضل کې والموت ایواسوم الله او کافر چې پشانت دمړو دی راپور ته بکی الله غیله ثم الیه یرجعون بیا هغه ته وګرځول شي دی مانه پیش بکړې شي نو حساب کتاب به سره کوي کنه بیا به ته پته لګي هغه وخت کې بیا ته ګوره وقالوا اوذا كافر ان هي الا حياتنا الدنيا ندي مگر دا ژوند دنیا زمونگا بمانه هنو به مبوسی او نیو مونږ دوباره پورته کړی شي ولاو ترا او کته اوینه حال دی از اوقفوا علی ربهم کله چې دی با پیش کړی شي رب خپلتا رب په دربار کې نو قال او بو وی ورته الله علی صحابه بالحق آیا نه دی دا دوباره ژوند حق قالو ندی بو وی بلا ول ندی وربنا او پرب مو دی قسمی قالن الله بو تو فرمای فذوق العذاب ان اوسکه عذاب بما كنتم تكفرون فدی وجا چوی تاسو چ کفرم کو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوان کی غرزیدلی دی هغه کسان چې دروغجن غنی ملاقات د الله حتا اذا جاءتهم الساعه بغتتن تر دې چې کل راشی برابشی دی د قیامت نا صابا قالوا ندی بویا حسرتنا اے افسوس دی زمون علاما فرتنا فیها پاغ تو چې کوتاهی کړی زمون په دې دنیا کې عمل هم نه وکړي عمل د خیر هم نه وکړي یادې ممانا علاما فرتنا فیها اے افسوس دی پاغ چې کوتاهی کړی زمون په شان د اخرت کې یا فی ظرفی یا فی شانی لکه مظهری دل لیکلو او هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم او حال دا چې دی به پورته کوي پیټی د ګناهونو خپلو په شاګانو خپلو علا خبر شه تا ما یزرون بد یغه چې دی پورته کوي ومل حیات الدنیا او نه دی دا ژوند دنیا الا لعب و لح مگر لو بی دی او مشغلا دا ولت دار الاخرتو خامخا کور د اخرت خیرون غره دی للذین یتقون د پاره داغه کسانو چې ځان بچکی د کفر او شرک او خلاف نه معافیت نه افلا تعقلون یعنی عقل نه لره قد نعلم یقینا من پوهیگو انه لیحزنک الذی یقولون چې یقینا غمزه د کی تعالی هغه خبرې چې دی وی فینهم لا یکذبونک یقینا دی دروغجن نه غنیتا یا نسبت د دروغ نه کوي تا تا ولکن الظالمین لیکن ظالمان خلق بیا آیات الله یجحدون دا آیاتونو د الله نه انکار کوي ولقد کذبت رسل من قبلک او یقینا نسبت د دروغ شو نور رسولانو تاسو نه مکه فصبروا راغي صبر کړي او الا ما کذبوا پاغه سو چې تکذیب کړي شو داغي و اوزو اغی تا بدیر ادی ویلی شوی حتی اتا هم نصرنا تردیچ راغی غیتا امداد زمونگا ولا مبدل لکلمات اللہ او نشت سوک بدلون کے وعدو دا امداد دا اللہ لا ولقد جاءک من نبأ المرسلین او یقینا راغلی ریتا تا بازی دا خبرونو دا پیغمبرانونا و ان کان کبرا علیک اعراضهم او کچتا گرانی پتا باندی مخ اڑا ولد دی یا که بوچ کیږي او غمیږي پتا باندې مخ اړول ددی فین استطاعت ان کستا وسرسی ان تب تغیا نفقن فی الارض چولټوي توس سورنګ پزمکه کې او سلمن فی السما یا اندر پای اسمان تا پتا تی هم به آیا نوروړي دي ته سنخه معجزہ نظرول کنه او لو شاء الله کالا غخت وی لجماهم علی الهدى وخامخارا یو ذکری به ودي په هدایت باندې فلا تكونن من الجاهلين نمکی گتو دنا پوهانونا انما يستجيب الذين يسمعون یقینا قبل ای حق لراغا کسان چی اوری دی اوری دل دفی دی کئی اول موتا یبعثهم اللہ او کافر چی پشانت دمرو دی راپور تبکی اللہ دی لرا ثم الیه یرجعون بیا باغی اغتو برزولی شی